Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Osoby z otoczenia kolekcjonera stołecznych nieruchomości wśród wezwanych na dziś przed komisją weryfikacyjną. Pracuje Senat, jest tam nasza reporterka i relacja za chwilę. Szef MSZ-u w Waszyngtonie. W siedzibie Prokuratury Krajowej rozpoczyna się rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji stołecznych nieruchomości. Zeznania ma złożyć troje świadków. O szczegółach nasza reporterka. Jak tłumaczy przewodniczący Patryk Jaki, komisja weryfikacyjna podczas dzisiejszej rozprawy zajmie się grupą Marka M., znanego jako kolekcjoner warszawskich nieruchomości. Mam nadzieję, że stawią się na wezwanie komisji dwie osoby, które, jak wiele wskazuje na to, były najbardziej odpowiedzialne za czyszczenie mieszkańców z kamienic, czyli pan Masalski i pan Kobylarz. Wśród wezwanych na dzisiaj świadków jest też Barbara Zdrenka, czyli matka Marka M. Oficjalnie to ona jest właścicielką większości nieruchomości, w których jej syn miał występować w roli zarządcy, bądź, jak sam zeznał w kwietniu przed komisją weryfikacyjną, jako syn swojej matki. Nazwisko Marka M. związane jest m.in. z nieruchomościami Przedalberga, Chorzej, Nabielaka i Krakowskim Przedmieściu, których reprywatyzację badała już komisja. W przypadku części z nich reprywatyzację uchylono, natomiast tam, gdzie nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, Markowi M. nakazano zwrot środków, jakie pozyskał przy sprzedaży nieruchomości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Kolejny dzień posiedzenia Senatu. Izba Wyższa obrad rozpoczęła przed godziną od przyjęcia uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego, założyciela Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Powiedz, nad czym jeszcze będą debatować senatorowie? No, będą pracować m.in. nad nowelizacją kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Główna zmiana w ustawie, którą posłowie przegłosowali w miniony piątek, to zapis, który mówi o tym, że w każdym okręgu wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Dziś lub jutro Izba Wyższa zajmie się również ustawą o tak zwanym małym ZUS-ie. Zakłada ona obniżenie składek odprowadzanych przez drobnych przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne. Obecnie przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, odprowadza co miesiąc do ZUS ponad 1200 zł. No a to stanowi ponad połowę jego przychodu, a po wejściu w życie nowych przepisów będzie płacił niecałe 660. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję. Łupem były samochody, koparki i inny sprzęt budowlany. W sprawie podejrzanych jest 9 osób, którym przedstawiono łącznie 78 zarzutów dotyczących m.in. wyłudzenia 9 pojazdów o wartości około 1 000 000 zł i usiłowania wyłudzenia 2 kolejnych o wartości 300 000 zł. Były to głównie pojazdy dostawcze i lawety wynajmowane z koncesjonowanych wypożyczalni. Wykorzystywano do tego m.in. skradzione dokumenty. Mieszkańcy warmińsko-mazurskiego i pomorskiego z tej działalności uczynili dla siebie stałe źródło dochodu. Byli notowani już wcześniej m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym oszustwa. 5 z tych osób tymczasowo aresztowano. Grupę rozbili funkcjonariusze CBŚP i Komendy Miejskiej i Policji w Olsztynie. Pojazdy trafiały do paserów w Polsce i na Litwie. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz spotka się w Waszyngtonie z Johnem Boltonem, doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. współpracy wojskowej i stosunków dwustronnych. Szef MSZ weźmie też udział w organizowanej przez Departament Stanu konferencji na temat wolności religijnej. Z Waszyngtonu nasz korespondent. John Bolton to jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Trumpa, który bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących polityki zagranicznej i obronnej Stanów Zjednoczonych. Minister Czaputowicz poinformował, że będzie rozmawiał z nim na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, polityki międzynarodowej po szczycie prezydentów Trumpa i Putina w Helsinkach, a także o relacjach dwustronnych. Myślę, że jest czas na umówienie naszych stosunków. Być może powróci do stosunków strategicznych, jakie Polska miała ze Stanami Zjednoczonymi. Przed wizytą w Białym Domu minister Czaputowicz weźmie udział w konferencji na temat wolności religijnej z udziałem prezydenta Mike'a Pence'a i sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Jest to jeden z priorytetów Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jak zapewnić, żeby mniejszości religijne miały swobodę wyznawania swojej religii. Wczoraj minister Czaputowicz spotkał się z przedstawicielami kongresu, z którymi rozmawiał o możliwości zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ciepło i słonecznie, w Gdańsku 24 stopnie, w Warszawie 25, w Krakowie 22 stopnie. Upał najbardziej odczują mieszkańcy zachodniopomorskiego, lubuskiego i Wielkopolski. Tam temperatura przekroczy 30 stopni. Wkrótce zacznie grzmieć, burze ominą tylko zachodnie Pomorze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu.

L. King. Ona rozpoczyna drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania do południa. 11 minut po 10. Świetna pora, świetny czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Fog, pieśniarz Warszawy. W tym tygodniu słuchamy takich właśnie dźwięków na nowo, pięknie oprawionych przez team Młynarski-Masecki. 71335, 71335 to numer, pod który proszę wysyłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. 71335, w treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Dwie płyty dla Państwa, 71335, FOG, pieśniarz Warszawy. Powiedzcież mi panowie, niech się raz nareszcie dowiem, co to jest to słynne USA. Bo gdy drapać ci się trzeba, masz pod ręką drapacz nieba, nad drapaczem może pięter sto. Sto? Ale co? Pstro! Siadaj na konia i wio! Masz ciotkę, ma miliony, tam mieć możesz cztery żony i to wcale nie jest takie złe. Ach, by ci ten kraj, siup sobie baj baj, dolary ajaj, omany ajaj, daj Boże mi daj. To jest Ameryka, to słynne USA, to jest kochany kraj. Żywy kowbojsko z kowbojową na mustangach grają w remi brycz. W dzikiej prerii zbierasz grzyby, a w Niagarze łowisz ryby. Za dolary 200 moczysz kij. Oj, oj, oj, oj, oj. To boj? Żeleński boj? To kowboj? To goj? US, jak się żyje, coś się je i coś się pije. Whisky chicken zawojował kraj. Płyty tygodnia dla pana Andrzeja z Sierpca i dla pani Renaty z Gubina. Gratulujemy. Kolejne okazje jeszcze oczywiście w tym tygodniu w programie trzecim. No to jeśli już ta Ameryka wywołana, to teraz zespół, który wymarzył sobie tę Amerykę, śnił amerykańskim snem, przenieśli się tam, a dzisiaj zdobyli już nie tylko Amerykę, ale i cały świat. To jest zespół, który także może pojawić się w kontekście nominacji do nagrody Mercury Prize i kto wie, czy nawet nie wśród tych, którzy mają ogromną szansę tę nagrodę

trzykrotnie nominowani do nagrody Mercury Prize, z jedną statuetką za swoją debiutancką płytę Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, zespół Arctic Monkeys. Zresztą w historii nagrody Mercury Prize, przyznawanej od 1992 roku, tylko PJ Harvey jest jedyną artystką, która ma dwie te właśnie statuetki, dwie te nagrody za płytę, którą lubi najmniej w swojej dyskografii i ceni najmniej, czyli album Stories from the City, Stories from the Sea, i za znakomity album, za płytę Let England Shake. Dobrze pamiętam? Czy źle pamiętam? O, coś mi tutaj umknęło. Tak, dobrze, za Let England Shake. Tak. Pamięć to jedno, ale dobrze być zawsze przygotowanym i mieć tutaj plan B. Więc cały czas podglądam tę imponującą przez te wszystkie lata i zebraną listę rzeczy wspaniałych w brytyjskiej muzyce i z pewnością będziemy do nich wracać. A jeśli chodzi o Arctic Monkeys i aktualny czas w ich działalności, w ich dyskografii, bo słuchaliśmy piosenki z ich najnowszej, tegorocznej płyty Tranquility Base Hotel and Casino, w tym tygodniu ujawnili teledysk do kolejnego singla z tego właśnie albumu i przy okazji kolejny raz zapraszając także na wielką wizualną podróż, bo to jest ogromna przyjemność dla oka patrzeć na to, jak sfilmowane są te impresje, które towarzyszą muzyce z ich nowej płyty. 23 minuty po 10, to skoro już wątki filmowe, czas na wyprawę do kina. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Tego lata coraz więcej znanych już z filmów bohaterów wraca do naszych kin. Jutro chociażby premiera Mamma Mia, Here We Go Again, czyli po 10 latach mamy okazję ponownie spotkać się z fanką Abby Donną, jej córką i ich przyjaciółmi. Więcej o tym filmie może za tydzień, bo dziś zatrzymam się przy tytule, który pojawił się na dużych ekranach już kilka dni temu. Sicario 2, Soldado, także oferuje nam wakacyjną rozrywkę, chociaż zupełnie innego już rodzaju, bo to pełen akcji i trzymający w napięciu thriller. To również powrót do kina znanego już tematu, w tym wypadku po 3 latach. Nie zobaczymy już wprawdzie na ekranie Emily Blunt, która była główną bohaterką pierwszej części, ale wciąż możemy spotkać się z Alejandro i Mattem Graverem, granymi przez Benicio del Toro i Josha Brolina. Od razu jednak dodam, że nie jest to klasyczna kontynuacja ich losów, raczej film o kolejnej wielkiej kryminalnej akcji. Nie trzeba więc znać koniecznie pierwszej fabuły, by oglądać Sicario 2 Soldado jako osobną, integralną całość. A jest co oglądać, bo zaczyna się mocnymi akcentami, a później napięcie rośnie. Wraz z bohaterami przemierzamy znowu pogranicze amerykańsko-meksykańskie, a widząc to, co tam się dzieje, chyba nikt nie miałby ochoty znaleźć się, szczególnie w nieodpowiednim momencie, w tym właśnie miejscu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na użytek mocnej opowieści przemoc jest tu zagęszczona i niejako podana w pigułce, ale i tak na wakacje lepiej się tam nie wybierać. Na miejscu wciąż swoją silną władzę utrzymują kartele narkotykowe, które, by zwiększyć zyski, na coraz większą skalę przemycają do Stanów Zjednoczonych ludzi, w tym też coraz większą liczbę terrorystów. Amerykańskie służby wypowiadają więc im wojnę na dużą skalę, a preludium do niej staje się porwanie nastoletniej córki jednego z najważniejszych przestępczych bossów. Tym razem za realizację filmu wziął się włoski reżyser Stefano Sollima i widać, że tematy mafijne nie były mu obce. Udaje mu się wbić nas w kinowy fotel i przytrzymać w napięciu do samego końca, a o to przecież w wypadku thrillerów chodzi przede wszystkim. Dzięki temu też łatwiej nam przymknąć oko na słabsze czy nieco bardziej zagmatwane wątki scenariusza, te z kolei wynagradzają nam spektakularne i zaskakujące sceny akcji. Nie tylko jednak gonią się, śledzą, uciekają i strzelają. Są i momenty bardziej refleksyjne, w których mamy szansę lepiej poznać psychologiczne motywacje działań bohaterów. A to również zasługa wytrawnych aktorów z Benicio del Toro na czele. Laureat Oscara wciąż trzyma klasę, a jego nieprzenikniony wyraz twarzy powoduje, że nie jesteśmy w stanie, tak jak zresztą inni bohaterowie filmu, przewidzieć jego kolejnego ruchu. Najbardziej zaskoczy nas jednak w finale. Nie zdradzę więc wielkiej tajemnicy, jeśli dodam, że fani Sicario i teraz również Sicario 2 Soldado mogą bez obaw czekać na część trzecią. Ciąg dalszy bez wątpienia nastąpi. Rainy afternoon, 1990. The big city, been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a jedna z takich piosenek, których chyba nie sposób nie śpiewać na całe gardło. A jeśli ktoś nigdy nie próbował, proszę kiedyś się z tym zmierzyć. Bardzo oczyszczające doświadczenie. Pomyślałam, że być może stworzylibyśmy taką trzygodzinną kompilację świetnych piosenek do śpiewania i zrobili z niej całe jedno wydanie czwartkowej audycji do południa. Proszę dać znać w tej sprawie, czy to jest dobry pomysł, bo moglibyśmy też wspólnie taką listę ułożyć. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Jeśli chodzi o muzykę z kolejnej płyty, tak, to też jest jeden z takich albumów, które pewnie mogłabym wyśpiewać w całości. Czy dziś tak dobrze jak 11 lat temu? Pewna nie jestem. Wracamy do nagród Mercury Prize 2007 rok. Wtedy laureatami był zespół Klaxons za swoją debiutancką płytę Myths of the Near Future i za chwilę posłuchamy muzyki z tej właśnie płyty, a przy okazji mówi się czasem o klątwie Mercury Prize, czyli o tym, że niewiele dobrego się dzieje już po tym, kiedy osiągnęło się właśnie to, czyli wygrało, zdobyło tę jakże prestiżową nagrodę i niestety wydaje się, że zespół Klaksons padł ofiarą tej klątwy. Po pierwsze o zespole mówimy już w czasie przeszłym, po drugie niespecjalnie też udały się kariery solowe i projekty poboczne muzyków grupy, po trzecie już nawet po tej pierwszej płycie nie zdarzyło się zbyt wiele spektakularnych rzeczy, ale wtedy, w tamtym momencie, w 2007 roku, tak rzeczywiście brzmiała muzyka, chociaż po latach ten wybór wydaje się dyskusyjny, bo dość powiedzieć, że jedną z płyt nominowanych w tym roku była słynna wielka płyta Amy Winehouse, Back to Black. Widzę, że spodobał się Państwu pomysł specjalnej audycji z piosenkami, które idealnie nadają się do śpiewania. Być może przetestujemy to najpierw we wtorkowej tonacji. Ja na przykład byłabym szalenie ciekawa poznać, do jakich utworów Wojciech Mann na przykład śpiewa. Dużo, głośno, często. Pozostaje dla mnie redaktor wciąż tajemnicą. Nie wiem takich rzeczy, więc być może zapytam go po prostu na antenie. O tak, widzę kolejne maile w tej sprawie i kolejne maile w tej sprawie. Widzę, że rzuciłam temat, który co najmniej powróci. anna.gacek@polskieradio.pl. Bardzo za wszystkie listy dziękuję. Dzisiaj w roli głównej rynek muzyczny brytyjski, wszystko w związku z Mercury Prize, ale oczywiście nie zapominamy o tym, co dzieje się tu i teraz i u nas przede wszystkim. Już teraz zapraszam na najbliższe wydanie audycji Myśliwiecka 357. To będzie z trzeciego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie, czyli z Wrocławia. Zapraszam na audycję między 17 a 19. Wspaniali goście zapowiedzieli się na te właśnie audycje. Odwiedzą mnie The Dumplings, Natalia Przybysz, uwaga, z rodzicami, ponieważ oni dołączyli do niej na scenie na tegorocznej trasie. Będzie Spięty i będzie zespół Muchy i to będą 2 godziny wypełnione wypełnione rozmowami, gośćmi i oczywiście muzyką i wszystkim tym, co dzieje się na terenie męskiego grania. No a dzieje się dużo i oczywiście spotykamy się co tydzień i przeżywamy to wszystko. Wszystko, co prowadzi także do finału, czyli do koncertu Męskie Granie Orkiestra, co z kolei prowadzi nas do Krzysztofa Zalewskiego, który za chwilę w audycji, a ta myśl także prowadzi do końca lata oczywiście, bo najpierw finał trasy Męskie Granie w Żywcu, a dzień później nasz wspaniały radiowy koncert, czyli 26 sierpnia na gdyńskim skwerze Kościuszki. Wspaniały zestaw artystów, którzy zagrają długi, wielogodzinny set i wśród nich właśnie między innymi Krzysztof. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam cię monstrom. Finał tegorocznego lata, przynajmniej ten muzyczny 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni, koncert Lato z Radiem 2018 wśród artystów między innymi Krzysztof Zalewski. Podglądam korespondencję od państwa. Pan Maciej pisze: Pani Aniu, pan redaktor Mann śpiewa wewnątrz siebie i podejrzewam, że nie przyzna się do tego, ale również nuci do utworów grupy Kasabian, to jest chyba już jedyna obowiązująca w kontekście Wojciecha Manna forma wymowy nazwy brytyjskiej grupy. Pozdrawiamy panie Macieju, pozdrawiamy gorący Paryż. No właśnie, gdzie nie jest gorąco w tych dniach? No ciekawe, gdzie nie jest gorąco. Czy słucha nas ktoś gdzieś, gdzie nie jest gorąco? proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Zaczyna się małe szaleństwo na punkcie utworów, do których można sobie śpiewać, to tak porządnie śpiewać. Za chwilę zagramy coś z płyty, na której ja mam kilka co najmniej piosenek, które śpiewam, w tym jedną, gdzie śpiewam cały tekst oraz wszystkie partie chórków. Nie zagramy jej za chwilę, ponieważ jest spokojna i nastrojowa, a jednak dzisiaj gramy słonecznie i dynamicznie, ale to też jest utwór naprawdę stworzony do śpiewania. Wracamy do celebrowania urodzin Micka Jaggera, wracamy do dyskografii Jaggera i Stonesów tym razem. Steel Wheels, 89 rok i Mixed Emotions. Pan Witek pisze, reaguje na zapytanie z audycji, Zakopane, 18 stopni, chętnie zobaczyłbym na termometrze powyżej 20, bo pranie, nie chce schnąć. Pani Iza pisze, że w Bieszczadach też nie jest gorąco i jest w ogóle nieładnie i leje od 3 tygodni i pisze, nie przyjeżdżajcie. Pan Paweł pisze, że w Zamościu słońce jest, ale gdzie indziej. Pani Monika pisze, że w Wellington w Nowej Zelandii nie tylko zimno, ale i ciemno, byle do grudnia. Bardzo dziękuję za te wszystkie, podglądam, co tutaj jeszcze. Ja w ogóle nie wiem, czy my żyjemy w jakiejś innej rzeczywistości. U państwa naprawdę jest chłodno, a my tutaj już nie wiemy, co zrobić ze sobą w trakcie tych upałów, ale może przynajmniej dobrze brzmi muzyka, ponieważ rzeczywiście dzisiaj wybierałam raczej z myślą o lecie, takim prawdziwym, upalnym w mieście, niż żadnej innej opcji atmosferyczno-pogodowej, więc mam nadzieję, że tam, gdzie pada albo zimno, ta audycja też dobrze brzmi. Listy płyną, za wszystkie bardzo dziękuję. Pojawiają się już pierwsze, drugie i trzecie propozycje, do czego można głośno śpiewać. Je czytam i przechowuję i być może naprawdę wkrótce stworzymy z tego specjalną audycję. Za kwadrans 11 teraz piosenka, której chyba jeszcze podśpiewywać nie można, bo to nowa rzecz. Saturday night. The 1975 i ich najnowszy singiel Love It If We Made It. Za 10 minut 11 mamy dla Państwa zaproszenia do naszego trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą sobotę na godzinę 19. Zapraszamy na spotkanie z brzmieniami Bliskiego Wschodu, łączącymi tradycję i współczesność. Grupa Sabil wystąpi u nas w naszym trójkowym studiu. Przypominam, sobota o 19. Muzycy wystąpią w towarzystwie klarnecistki Leny Nowak. Mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek. Black Keys. Do 11 jeszcze laureat Mercury Prize z ubiegłego roku. Samfa. Don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new lust for you. I feel like you're